Pearl Jam. Dzień dobry, 12,5 minuty po 6, kłaniamy się, zaczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki, Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Do 9, mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas. Patrzę na tytuł kolejnego utworu, to Krzysztof Zalewski, nowe nagranie, utwór pod tytułem Tylko nocą. No to jeszcze tak w kwestii nocy, bo będzie też inny, ale bardzo poranny utwór i proszę się przygotować. Utwór pod tytułem Świt, to tegoroczny hymn męskiego grania. Jest z nami od wczoraj, od wczorajszego popołudnia. No i proszę się przygotować. Chyba będzie dobrze. No ale na razie Krzysztof Zalewski też bardzo dobrze. Krzysztof Zalewski, tylko nocą. 2273@polskieradio.pl 7133 5. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 6. Zapraszamy do wysłuchania salonu politycznego Trójki o 8.13. Już teraz Państwa poinformuję, że gościem Beaty Michniewicz dziś rano będzie pan Krzysztof Bosak z Konfederacji. A poza tym sprawy europejskie i przepisy dotyczące pracowników delegowanych. To nas będzie zajmowało po 7.40. Połączymy się oczywiście z Beatą Płomecką i nasz cykl Unia pod lupą. To o tym właśnie będzie. No i wakacje mamy. Nie wiem, czy się Państwo zorientowali, czy już wakacyjne nastroje, czy też nie. Wakacje trochę inne niż zwykle w większości, jak sądzę, spędzane w kraju. No a ceny? Ceny wakacyjne? To jest przygięcie moim zdaniem. Po prostu chcą zapraszać turystów do siebie, a ceny mają olbrzymie. Na przykład na czym jest? Na rybie. Jest bardzo dużo gofry. No można i po 20, i 25 złotych gofry kupić, na przykład jak z lodami. Ile państwo muszą na wakacje wydać? Troje dzieci, państwo 5 euro. No my do tej pory wydaliśmy 3,5 tysiąca w tydzień czas. Bez noclegu. 3,5 tysiąca, powtórzę. Bez noclegu. Na żywność. Gofry za 25 zł? No nie wiem, pyszne muszą być na pewno. O tych cenach porozmawiamy już za kilka minut. Ceny czasem kosmiczne. Krzysztof Szubzde przed 7 wurywką. Z kalendarza też cokolwiek kosmiczny. Z pobliskich pól unosił się zapach lucerny, zapach zaprawy murarskiej. Ten dzień pachnie w Roswell kosmiczną sensacją. I ta kosmiczna sensacja będzie przed 7. Proszę posłuchać. Krzysztof Szubzda. Będzie oczywiście spotkanie z doktorem Rożkiem, a jakże pytania z kosmosu i będą kosmiczne. No i też takie letkie niedomówienie już od tej chwili będziemy pozostawiali, bo coś dzieje się w trójkowym ogródku. Do końca nie wiadomo co, nikt nie wie, ale będziemy próbowali dociec. Może do 9 się uda. Wszystko po kolei będziemy sprawdzali. No ale za chwilę te kosmiczne ceny wakacyjne. To nas będzie zajmowało przede wszystkim. Dwa i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. 21,5 minuty po 6. Większość Polaków spędzi wakacje i urlopy w kraju. Tak to będzie. Pandemia zmieniła kierunki podróży wielu z nas. Tymczasem okazuje się, że ceny krajowego wypoczynku dorównują już temu za granicą. To jest przegięcie moim zdaniem, po prostu chcą zapraszać turystów do siebie, a ceny mają olbrzymie, naprawdę. Na czym jest? Na rybie, jest bardzo dużo gofry, bo można i po 20 i 25 zł gofry kupić, na przykład jak z lodami. Ile państwo muszą na wakacje wydać? Troje dzieci, państwo 5. No my do tej pory wydaliśmy 3500 w tydzień czasu. Bez nocleków. Bez nocleków. Bardziej mi się wydaje, że sklepiki trochę te ceny wygórowały. W tamtym roku były te ceny troszeczkę niższe. Pożyczalnie rowerów to samo, no, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie mniejsze działalności, to tak. Mhm. Ale na restauracjach na szczęście się nie spotkaliśmy. A noclegi są droższe? My akurat nie mieliśmy noclegu droższego, jesteśmy wręcz przeciwnie. Tak, bardzo tak. Duży domek. I jak dzwoniliśmy i pytaliśmy o to, to wręcz zabiegali o turystów i starali się dopasowywać i terminy, i ceny. Ile wskazuje na to, że wcale nie jest drożej. Zbigniew Adamów-Bielkowicz z portalu Rynek Turystyczny. Dlatego, że nawet robiła Izba Gospodarstwa Polskiego taką ankietę wśród swoich członków. No i tam wyszło, że 60% z nich ma ceny niższe. Ale to dotyczy raczej większych hoteli, takich już typowych. Nie sprawdzaliśmy rzeczywistych cen urlopów wakacyjnych, natomiast sprawdzaliśmy, jakie są odczucia Polaków względem kosztów, które musieliby ponieść, gdyby zdecydowali się na wyjazd wakacyjny. Doktor Monika Jaremków, dyrektor do spraw badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat. Aż 6 na 10 Polaków stwierdziło, że ten koszt będzie zdecydowanie wyższy niż było to w roku ubiegłym. Z pewnością każdy z nas widział różnego rodzaju przekazy medialne, czy też od swoich znajomych wiemy, jakich kosztów możemy się spodziewać. I to też się przełożyło na odsetek osób, które stwierdziły, że na taki wyjazd sobie nie mogą pozwolić. W tym momencie jest to około 36% w porównaniu do maja, gdzie tych osób było 32%. Chciałam zapytać, jakiej wielkości są te ryby? Dążka 200 par 300. A halibut na przykład? Mam właśnie duże. Jakie to są? Było 300. A pstrągi? Chyba 230 parę surowe, ale to jeszcze jak się usmażę. Czyli około 400? Około 400. Ja do końca nie wiem, jaka to była ryba. Wiedzieliśmy, że to jest ryba droga, dlatego że kosztowała 14 zł za 100 gram. No ale pomyśleliśmy, że ile człowiek może zjeść takiej ryby. 300 gram, 400 to będzie dużo. Natomiast koniec końców okazało się, że kelnerka wyliczyła, że tej ryby były prawie 2 kg. Zastanawialiśmy się, czy to możliwe. Obawialiśmy się jednak, że ryba została przed upieczeniem zważona, a jednak powinno się płacić za to, co się otrzymuje. Dlatego, że ryba, która jest przed włożeniem do pieca, ma w sobie sporo wody. Tak czy inaczej, rachunek opiewał prawie na 300 zł. 60 spłaciliśmy na dachu tutaj za porcję. Dla jednej osoby? Dla jednej osoby, tak. To ogromna cena. 69 zł jakoś tak kosztowało. No, frytek, 6 kruszeczek serówki. No, już spodziewaliśmy się, że będzie tak. Tam od razu jest cena wpisana, no ale no. Jest to dużo. Turystyka w niektórych, szczególnie renach, jest też uzależniona od pogody, więc jeśli rzeczywiście będzie przez lipiec pukać lało cały czas, no to dużo rezerwacji pospada, więc ceny pewnie wtedy automatycznie spadną. I odwrotnie. Ci Polacy, którzy zamierzają wyjechać na wakacje, w głównej mierze planują zostać w kraju. Jest to w chwili obecnie około 43% Polaków. W porównaniu do maja jest to wzrost około 1,5 punktu procentowego. Widzimy więc, że luzowanie restrykcji nie przełożyło się na znaczny wzrost odsetka osób, które zainteresowane są wyjazdami wakacyjnymi. Wzrósł też o około 2 punkty procentowe odsetek osób, które planują wyjazd zagraniczny. W tym momencie jest to około 8%. Natomiast w porównaniu do czerwca 2018 roku około 30% Polaków deklarowało, że wakacje spędzi za granicą. O wakacyjne ceny pytała Izabela Woźniak. Nie chcę być kontrowersyjny, ale konserwy. Konserwy mogą się przydać. No i kanapek to się na cały wyjazd nie zrobi chyba jednak. Dzień dobry. Dzień dobry, tylko redaktor tak ładnie nas przywitał. Dzień dobry, to ja z Tarnobrzega dzisiaj też. Dzień dobry wszystkim. Oby do piątku i uszy do góry. Pozdrawiam serdecznie. O, to co pan powiedział. Uszy do góry. 25,5 minuty po szóstej. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe.

you say you will, then you say you won't. How can I go on this way? You're everything I want. Now it's raining. Whitesnake z tego roku. Ranek @polskieradio.pl. Troszkę rozmawialiśmy o cenach na wakacjach. Rzeczywiście zdarzają się całkiem wysokie ceny. Mówiłem o tym, że można kanapki i konserwy pewnie wrócą do łask. Pan Marcin informuje, że może nie kanapki i może zapasy nie na cały wyjazd, ale zabrać ze sobą dużo można. Wystarczy mieć przyczepę kempingową albo kampera. O kamperach rozmawialiśmy całkiem niedawno w popołudniowej audycji. I pan Marcin dodaje jeszcze, jestem szczęśliwym posiadaczem przyczepy i od kilku lat jest to super rozwiązanie. Najważniejsze to wolność, pogoda, zła, pole nie odpowiada, godzinka, spakowany, jadę dalej. I można tak sobie kombinować w czasie wakacji. Za 27 my też jedziemy dalej. Czas na prasę, Marcin Pośpiech. Oho, już szeleści. Tak, szeleści pięknie. No właśnie, sprawdźmy, jakie tematy prasa przynosi o poranku. W Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, picie alkoholu w ciąży ma być przestępstwem. Taki pomysł przedstawił rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Jak czytamy, ma on poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja nie zostawia jednak na tym pomyśle suchej nitki. Polityk PiSu Marek Ast w rozmowie z Dziennikiem przekonuje, że sankcje karne dla matek nie powinny budzić kontrowersji i sprzeciwu. Dyskusji wymaga ich wysokość i sposób, w jaki następowałoby ściganie przestępstwa. Bezapelacyjnie jednak powinien być to czyn zabroniony, przekonuje polityk Prawa i Sprawiedliwości. Picie jest szczególnie groźne do 8 tygodnia ciąży, podkreślają eksperci, czyli wtedy, kiedy wiele kobiet jeszcze nie wie, że spodziewa się dziecka. Następstwem może być FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Gazeta odnotowuje, że co roku w Polsce mamy 9 tysięcy urodzeń dzieci z tym syndromem, który może u dziecka objawiać się między innymi pod postacią wrodzonych wad serca, ośrodkowego układu nerwowego, wad kończyn. Alkohol hamuje wzrost płodu, może przyczynić się też do poronień. Picie w ciąży ma być przestępstwem. Ten tekst i szczegóły tej sprawy odnajdą Państwo dziś na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej z kolei propozycja warta rozważenia. Jak czytamy, wojska specjalne namawiają swoich byłych żołnierzy do ponownego założenia munduru. W związku z dynamicznym rozwojem potencjału wojsk specjalnych, dowództwo komponentów wojsk specjalnych informuje, że rozpoczynamy operację Powrót do służby. Oczywiście wracający do wojska muszą spełnić odpowiednie wymagania. Przyjmowani będą żołnierze o wysokiej sprawności psychofizycznej, dyspozycyjni i właściwie zmotywowani. Jeżeli chodzi o kryterium wiekowe, to proszę pana, wszystko jeszcze przed nami. Droga do kariery w wojsku stoi otworem dla nas, do zespołów bojowych. Proszę tylko posłuchać. Mogą trafić żołnierze do 37 roku życia. Fajnie. Na stanowisko... Idźmy dalej. Optymistycznie podszedłeś do sprawy. Ja jestem na granicy. Na stanowisko, ostatni dzwonek, na stanowisko zabezpieczające do 45 roku życia. Lepiej. A uwaga, na stanowisko sztabowe, no to coś godnego, do 50 roku życia. To spokojnie. Tutaj łapiemy. Do sztabu, proszę uprzejmie. Biureczko będzie. Wojska specjalne są w stanie przyjąć do służby w poszczególnych jednostkach dowództwie oraz w Centrum Szkolenia Sztabu Wojsk Specjalnych nawet 200 byłych żołnierzy. W tej chwili w jednostkach wojsk specjalnych, dodajmy, służy około 3000 żołnierzy. Apel skierowany do byłych wojskowych wojsk specjalnych jest wyjątkowy. Świadczy o tym, że armia ma poważne problemy z rekrutacją nowych żołnierzy, ocenia Rzeczpospolita na swoich stronach. W Gazecie Polskiej Codziennie do przeczytania o rekordowo niskim poziomie ubóstwa w Polsce. Stopa skrajnego ubóstwa w kraju obniżyła się w 2019 roku do poziomu najniższego od 14 lat. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, spadek ubóstwa dotyczył przede wszystkim gospodarstw domowych, najbardziej zagrożonych ubóstwem, to jest takich utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych, innych niż emerytury czy renty, oraz gospodarstw z co najmniej trojgiem dzieci poniżej 18 roku życia, także mieszkańców wsi i małych miast. Twarde dane pokazują, że nasze działania są skuteczne. To m.in. program 500+, w ramach którego do rodzin trafiło już ponad 114 miliardów złotych, komentuje w rozmowie codzienną minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Mówiliśmy, a konkretnie Iza Woźniak opowiadała o momentami astronomicznych cenach wakacji w Polsce. Tymczasem, jak czytamy w Gazecie Wyborczej, spadają ceny wynajmu mieszkań. W wielu miastach spadły już o 15-20% w porównaniu z okresem przed pandemią. Internet zalewają oferty najmu mieszkań, pisze Wyborcza. Mieszkania w największych miastach opuścili bowiem obcokrajowcy. Głównie chodzi tutaj o osoby z Ukrainy, pracownicy zatrudnieni na umowo cywilnoprawnych w zamrożonych branżach, a także wszyscy ci, którzy przeszli na zdalny system pracy oraz studiów. Mieszkanie wynajmiesz taniej. Ten tekst w Gazecie Wyborczej. Wyborcze dziś także o psie Riko, który właśnie przeszedł na emeryturę, a to pies niezwykły. Więcej o Riku w prasie za godzinę, jeśli pozwolisz. O tak, bo ja już widziałem zdjęcie psa w okularach przeciwsłonecznych. Tak, bardzo sympatyczny piesek. Bardzo fajny. Tak. Marcin Pośpiech, dziękujemy, zapraszamy na prasę za godzinę, będzie właśnie o Riku. A jeśli chodzi o ceny, to pan Bartosz też napisał: nie narzekam na ceny nad polskim morzem. 31 stycznia zarezerwowałem 10-dniowy pobyt nad Bałtykiem, taniej niż rok wcześniej, w tym samym hotelu, z wyżywieniem dla rodziny 2 plus 2, około 5700 zł. To chyba nie jest zbyt wygórowana cena. Dodam, że hotel 4-gwiazdkowy. Tak, panie Bartoszu. Bardzo dziękujemy. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Namioty chyba będą bardziej popularne. To The Strokes. 2-2, 7 trójek. W Polsce południowo-wschodniej mamy co 2 dni burze. Czy właściwie lato będzie takie? Bo trzeba coś planować. Czy może to się uspokoi? Bo trwa to od 2 miesięcy. No, planować, nie wiadomo. No tak może być, tak może być. Dzisiaj w Warszawie też solidna burza. Piorun obudził mnie o 4:15. A budzik nastawiony na 4:20. No i zabrali 5 minut. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17:20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A piorunowi nie powiesz, złociutki jeszcze 5 minut. Urywki z kalendarza. Za 10 minut 7, dziś czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. Dzień dobry. Mamy już 2 dzień lipca, ale wciąż pierwszą połowę roku. W drugą połowę wkroczymy za równo 5 godzin i dopiero od 12 2020 potoczy się już z górki. Słońce będzie dziś na niebie prawie 6 minut krócej niż jeszcze tydzień temu, warto więc nie tracić czasu i korzystać z uroków słońca i zapachów lata. Ale z umiarem, bo 73 lata temu, właśnie 2 lipca, Dan Wilmot, sprzedawca narzędzi z Nowego Meksyku, siedział z żoną na ganku, korzystał ze słońca, z pobliskich pól unosił się zapach lucerny, aż tu nagle ze świstem przeleciało nad nimi prawdziwe UFO. Mogą Państwo wierzyć lub nie, ale tego samego dnia 10 tysięcy kilometrów na wschód od Roswell rodzi się Karol Strasburger. To nie jest kiepski żart, ale najprawdziwsza prawda. Rzecz ma miejsce w Warszawie, w której też świeci słońce i niesie się zapach zaprawy murarskiej, bo to były czasy wielkiej odbudowy. Tego samego dnia Louise LaRoche, najdłużej żyjąca pasażerka Titanica, obchodzi w Paryżu swoje 37 urodziny. Czym pachniał Paryż 73 lata temu, nie potrafię powiedzieć, być może kasztanami, może serem. Gdybym miał talent Wisławy Szymborskiej, opisałbym to pewnie bardziej zmysłowo. Swoją drogą Wisława Szymborska w dniu lądowania UFO wchodzi w 24 wiosnę życia, jest już po publikacji swego pierwszego wiersza Szukam słowa na łamach Dziennika Polskiego i dla niej ten dzień miał na pewno zapach sukcesu. Tymczasem szeryf Roswell przekazuje wojskowym wrak niezidentyfikowanego obiektu latającego, a cywilom przekazuje informację, że to tylko balon. Aha, na pewno. Kosmici balonem. Balonem to Steve Fawcett obleci świat bez lądowania za równo 55 lat. Też 2 lipca. A kosmici na pewno przylecieli latającym spotkiem i przetrzymywani są teraz w tajnych bunkrach strefy 51 w Nevadzie. Taką plotkę powtarzają wszyscy. Ten dzień pachnie w Roswell kosmiczną sensacją. Tymczasem na Brooklinie para polskich imigrantów wyprawia pierwsze urodzinki małemu Richardowi Axelowi, który już za 57 lat otrzyma Nagrodę Nobla za odkrycie, jak to się dzieje, że ludzki mózg rozpoznaje aż tyle zapachów. Aha, te wszystkie kropki połączył specjalnie dla Państwa. Krzysztof Szubzna, bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Oczywiście dokładnie o tej samej porze zobaczymy, które kropki uda się połączyć. Aha, jeszcze mówiłem o tym, że coś się dzieje w Trójkowym Ogródku. Do końca nie wiadomo co. Pan redaktor wspominał coś na temat waszego ogródka trójkowego, a z tego co mi wiadomo, to pan redaktor ma jakieś pomidory, które dostał od koleżanki z pracy. To może te pomidory u was urosły w ogródku? A może to one, może tak. Rzeczywiście coś się dzieje, do końca nie wiadomo co. Iza Woźniak będzie dzisiaj o poranku zaglądała tu i tam, zadawała różne dziwne pytania różnym dziwnym obiektom. O Jezu, malusieńki, co ty niesiesz? A czemu ty tak na mnie fukasz? No i jest nafukał na koleżankę Izę. Dlaczego nafukał? Co tam się w ogóle dzieje? Gdyby ktoś z Państwa miał jakąś koncepcję, to proszę się z nami podzielić. 2 2 i 7 3. Co się tam może dziać? Co tam się może dziać? Ranek@polskieradio.pl 71335. Pewnie po południu się wyjaśni. My na razie musimy szukać tej dziury w całym i zobaczyć, co tam się mogło wydarzyć. Aha, jeśli chodzi o jeża, to teraz utwór pod tytułem Jeżyk. A to dlatego, że Józef Skrzek obchodzi dziś urodziny. SBB. Jeżyk.